राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 12 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम बात है सब जगह परमात्मा परमात्मा ही है। ये जनरल चेतन दो करे समझने के लिए समझाने के लिए है, वास्तव में एक परमात्मा एक ही है, एक ही एक ही सब जगह परिपूर्ण सर इस विश्व में अखिल विश्व में हम फैला ये तू ही तो एक ही बड़ा शब्द सब में एक बड़ा एक परमात्मा परमात्मा है। सीधी सीधी बात है सब संसार में एक परमात्मा है, एक परमात्मा ही परमात्मा दिशा अनेक दिखे अनेक अनेक में एक ही परमात्मा एक एक ही परमात्मा सब एक ही प्रभु। नीम के सब पत्तों में नीम है वो जो पत्ते अनेक दिखे अनेक और एक एक पत्ता जान जा रहा है पत्तों में सब में एकता नहीं है ना पत्ता और सब में नीम वो एक एक ही है। इमली का वृक्ष होता है बहुत बड़ा है पत्ती छोटी सी सब पत्ता मिली एक ही है एक इमली अनेक रूप है ऐसे एक परमात्मा के अनेक रूप है अनेक रूप में वो एक ही है। सर्वभूतेषु एकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम सद्बुद्धि सात्विकम सब में परिपूर्ण वो एक ही परमात्मा सब में परिपूर्ण हो रहा है एक रूप से एक ही परमात्मा अनेक रूपों में वो एक ही अनेक रूप अनेक रूप एक ही परमात्मा परिपूर्ण एक बहुश्य मैं एक ही बहुत रूप हो जाऊं तो ये सीधी सीधी बात है सीधी ये स्वीकार कर रहे भगवान पर भगवान क्या रूप धारण किया आपने कैसे कैसे रूप धारण किए हमें वो एक ही है एक एक ही परमात्मा अनेक रूप से निकले कहीं जड़ कहीं चेतन कहीं सावर कहीं जंगमर कहीं उद्भिजन कहीं कई बार अन्न जर कई शेद जर जलायु अनेक बाजरी की खेती बाजरी से पैदा होती है फिर बाजरी से पैदा होती है गेहूं की खेती से गेहूं की पैदा होते है भगवान एक से अनेक रूप होते है मनुष्य भीर पशु भीर पक्षी भीर जड़ भीर चेतन भीर स्थावर भीर जगह भीर सब एक एक बीज एक बीज एक सर्व योनिष बोलते है मूर्ति संबंध या ताशा ब्रह्म अहम बीज प्रदापिता सब योनि सब ऐसे भगवान एक साथ बीज है विलक्षण सबसे सब सृष्टि पैदा होती सब तरह की सृष्टि मनुष्य भीर पशु भीर पक्षी भीर और जड़ भीर सतन भीर थम्बा भीर मकान भीर टेड़ भीर बतिया भीर ये तरह सब परमात्मा सब परमात्मा सब परमात्मा सब रूप है श्री परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण हो रहा है अनेक रूप में ऐसे आपने स्वीकार करो और बैठे बैठे नमस्कार करो क्योंकि परिश्रम फटे हो रहे देखो जी तुमने वाह पर वाह क्या रूप धारण किया है कहीं दो पग है कटे चार पग है वो कान खड़े कान खुलाओ में पगी पगी पोखरा खोरा पगी पगला दोनों तरफ पगी पगी हो रहा पकड़ लैंड लगी लैंड लैंड भगवान है ऐसा भगवान ऐसा भगवान है कुछ दूर न गए अनेक रूप रूपा है अनेक रूपा में कपड़े के रूप में बंड के रूप में ट्रेन के रूप में लोह के रूप में लकड़ी के रूप में भी कपड़े के रूप में भी वाह महाराज वाह वाह वाह वाह वाह वाह कैसे कैसे रूप धारण किए कितने कितने रूप धारण किए और भाषा अलग तरह रही है भाषा बारह कोसों बोली पड़ते फल पड़ते पाको तेरा लगा दो कैसे पड़ते ए लखन पड़ते नहीं लाखो लखन पड़ते सत्संग से लखन पड़ता जाए दूसरा आत्मा ऐसे संत हो जाए महात्मा हो जाओ सत्संग से विचित्र हो जाओ लखन पड़ता जाए पहली और तरह पचे और तरह हो सत्संग से है बहुत लाभ होता है स्वभाव शुद्ध हो जा स्वभाव निर्मल हो जा सत्संग बदल करने से आदमी के भीतर में भावना बदल जाए हमारा स्वभाव बदल जाए शुद्ध हो जाए लगन बदल जाए सत्संग है जो सत्संग को सेव धीरे देना विलक्षण चीज है षठ शुद्ध रहे सत्संगत पाई षठ शुद्ध रहे सत्संगत पाई पर खुदातु सुभाई खुदातु है लो है जो सुनो जाए इस सत्संग से मनुष्य बदल जाए स्वभाव स्वभाव शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए भगवान के तरफ जाने वाले संत बन जाए बड़े बड़े डाकू डाका डालने वाले मजबूत मारने वाले संत बन गए संत माता बन गए डाकू जी हुए माधवदास जी महाराज हुए माधव सिंह थे वो और कर दिखा रात रात रोटी कर दो जो माधव सिंह गए हुए अरे लुफ्त लेना छोड़ना जो मधुसूदन जी से बैठो मैं जब निग करूं जो भी रात्रि में अग्नि जगती थी तो अग्नि जगती देखी तो नजर आज नजर कर आदि पुत्र को लगे नहीं पास में चला गया वह को महाराज दो दिन बंद हो तीन दिन बंद हो महाराज उधर गया चावल जीता बचेगा कि नहीं ले जाओ तो नहीं कोई बातें सुने अपने लूटी है घरे सोरा तो मरे मैंने क्या थे जाओ जल्दी करो मैंने कह रहा है अग्नि बुझ जा रहे सुना जो थे एकदम मानी बुझा दो चंदा जो एक साथ दूर दर बातों सुने जो बदल गया बाबा आपने बैठे दो तीन फाड़ से लंगोटी बना ली भाई राह लगा दिया सुबह चार देखा तो मम्मा जी बैठा है एक और दूसरी बात है कौन दूसरी संतों का स्थान है वहां संतों में वही बैठे नाश माधो मैदानी मैदानी माधुदास रात्रि में रोटी बनाई ही वही वही झूठी वही बैठ गया। कोई ये वाले के जा कोई रोटी दे दे तो खा दे बैठे रोटी बदरी करे रूई में जंगल में कदम था पानी तो पी ले संत बन गया दास माधु मैदा है दास सुंदर दास ध्यान है और सुंदर दास जी हुआ सेवा हो यार बड़ी महात्मा में बीकानेर दरबार गया मिलने वास्ते जो बुखार आया ना बुखार बुखार आज हो गुदी दे दियो गुदी हो गया गुदी मैं बात करूं से तुम राख करो बुखार बात करना दरबार आए हैं तो कोई नहीं तुझे दरबार देखो राजपूत है कोई जीनावरण मारियो है भाई कुछ कुछ नहीं उठा दे तो वही बात है फिर बुखार आता बुखार आपसे बात करने बुखार गुजरे गो तुम दे ले थोड़ा ऐसे शब्द है तो शत्रु शत पाई पर्श पर्श कुदाई नाना पिद बनराई भिन्न भिन्न नाम धराई जाके सुगंध लगे चंदन के चंदन होते बारन लाई संत समागम करिए भाई जान अजान लगे पार गए लो पट खर्जन हो जाये इस प्रसंग है बिना सत्संग सुने वो ने सुंदर का नहीं राम दुआई सभा फल दिया है बड़ा दुष्ट हो जाए संत हो जाए महात्मा हो जाए सत्संग से बहुत फायदा है हमने देखा भाई सत्संग से बहुत फायदा सत्संग महात्मा हो जाए दर्शन करने से लोग पवित्र हो जाए दर्शन करने से ऐसा पवित्र हो जाए दर्शन पवित्र हो जाए सत्संग बड़ो सुधार वाला चीज है संत मिलना कठिन बड़े है मैंने हरि कृपा मिले में संता सत्संगति संस्कृति कृत अंत जन्म मिट जाए जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए जब द्रवे दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए तब सत्य बने अच्छे शांत मिलना मुश्किल मिल जाए तो मेरा पार मौज हो जाए मौज आनंद हो जाए सब पाप ताप सब सब सब हो जाए शुद्ध हो जाए दैनबल हो जाए तो संत बन जाए सत्संग में शक्ति विचित शक्ति संतों का संग है निर्मल करने वाला है शुद्ध बना दे अवघम प्राचीनम विघटय विपुण्यम प्रथयति अनत्य ज्ञानांजम प्रवेशति परमानंद पदवी श्रुते सद्बुद्धि नव नव कलां पल्लवयति शतां संग कल्पध्रुव न कंकते जैसे कल वृक्ष जाते ही धन्य हो जाए इसी तरह से सत्संग में आदमी बदल जाता है अघो हम प्राचीनम अनेक पाप समझ और पवित्र भी छा जाए अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए धरती परमानंद पद भी परमानंद पद भी देने जा रहा है सत्संग प्रसूते सदबुद्धि बुद्धि श्रेष्ठ जाते पैदा हो जाए बुद्धि में कई सद्भाव पैदा हो जाए नव नव कलाम बल लगे देव शतान संग कल्पद कल्प वृक्ष जैसे जाते हैं धर्म हो जाए ऐसे सत्संग में जाते ही आदमी बदल गया, आदमी का स्वभाव बदल जाए और गौर हो जाए सत्संग से। प्रत्यक्ष सत्संग से लाभ होता है एकदम विचित्र लाभ, जिसे समान आदमी परंतु बहुत विकसित हो जाए, वह लक्षण बदल जाए, भाव बदल जाए, विचित्र बदल जाए, रहन सहन बदल जाए, सब बदल जाते, महात्मा हो जाते हैं, महात्मा हो जाए। शतांश अंग कल्पद्रुम, कल्पद्रुम है कल्प वृक्ष, भगवान की कृपा होती है। जब द्रवे दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाई है, दीन दयालु राघव पर प्रकट होते तब संतों का संग मिलता है, भगवान की कृपा से मिले, अपने उद्योग से नहीं मिले, भगवान की कृपा है सत्संग मिलता है, संतों का संग रहते हैं, संतों का संग करते ही आदमी बदल जाता है। पारस और संत में बड़ो अंतर हो जाता, पारस में संत में दोनों अंतर है, वो लोहा कंचन करे बना वो करे आप समान, वो पारस बना दे लोहे शो छुआ हुआ सोना और सोने में आता तो दूसरे ने लोहे ने सोना बना दे, संत महात्मा संग करे वो भी संत हो जाए, संत टैक्स और खुल गया, संत संत सत्संग करे संत हो गया, सत्संग करे जो द्रवे दीन दयालु राघव दीन दयालु कृपा करे तो सत्संग मिलता है। सदा संग कल्प ध्रुव बन के वचन होते, अच्छा संग मिल जाए तो समझ लेने की भगवान की कृपा हुई, भगवान की विशेष कृपा हुई, हरुदार हो ही जाए हो ही, सच्ची बात एकदम विचित्र बात है। संतों में संग से पारस पारी बोलता लोग कंचन करे वो करे आप समान, पारस का पारस बना दे पारस, वो भी पारस बन जाए, पारस बन जाए वो भी सत्संग करा दे वो भी संत है, पारस खुल जाए पारस प्रसार संतों की कृपा हो जाओ ऐसी बात हो जाए महाराज। सत्संग है सत्संग सेवधिनाम, सत्संग है सुख सिद्धि है अष्ट सिद्धि नवनिधि जन्म अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वरदीन जानकी माता हनुमान जी महाराज ने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता संत बना दे अश्वर दीन जानकी माता हमारा गुणा न भी सुत हो रहो सदा रघु नायक सो जानकी भैया जानकी मा माने के संग गुरु करो सदा रघुना सो रागनी महाराज ने कृपा हो जाए। जानकी ने जब तक पुत्र नहीं कहा राम जी ने कहते बारह रूपान माँ ही करे माँ कहते अगर हमारे गुण नदी सुतो बेटा सुत कहती सारी माँ ने सुत कहती बेटा बेटा अगर हमारे गुण नदी सुतो अरे उसका हरमन एक भाव था माँ भाव माँ का दर्शन हो गया, माँ की कृपा बहुत है, राक्ष नहीं माँ ने डरा होते माँ का श्रवण खत्म करू ना ना बेटा तुम्हारे शब्द कहते खत्म हो गए भाई मान डरा और दोष कौन है और मालिक रावण कैसे करे बिचारे क्या कर रहे सीता जी का मना दोष नहीं मर गए बड़ी दयालु माँ है माँ दयालु होती माँ बहुत दयालु त्रिजा है सुधारी त्रिजा कह हुए सेवा करके आनंद लोग भगवान ही भगत ही भगवान के भक्त होते कहीं कहो मिष्ट शारदा कहीं कहीं सदगीतु में और शासन में मोती बरसे कहीं कहीं बस जाओ ऐसे संत होते कहीं कहीं संत हो जाए राक्षसों में संत हो जाए विभीषण हो गया त्रिजटा हो गई राक्षसों में ऐसे स्वभाव त्रिजटा ही बना सत्संग जोड़े अगर लाभ ले लो तो डरा भयंकर रूप डरा डरा है राक्षसों में भी संतों है संतों में भी विष्णु ऐसी कृपा है भगवान की कृपा हो जाए महाराज भारत हो जाए नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई।